पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं ऋषि विभूषित करान्दवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण सरल भाई बहनों से एक खास बात कहनी है खास बात अपने सबके सब परमात्मा ज्ञान से हैं ये खास बात है हम परमात्मा के हैं गीता में भी लिखा है कि ममेव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन मात्र जीव चाहे वो वृक्ष योनि में हो चाहे पशु योनि में हो चाहे पक्षी योनि में हो चाहे जलचर हो चाहे थरचर हो चाहे नवचर हो कोई क्यों स्थावर हो चाहे जंगम हो अनंत जीव है अनंत जीव अनंत एक एक शरीर में खून में कितने कीड़े हैं जिनकी गणना नहीं हो सकती कितने सब जीव है सबके सब परमात्मा का अंश है परंतु मनुष्य के सिवाय दूसरे को ये ज्ञान नहीं होता देवताओं को ज्ञान होता है परंतु देवताओं को वो चेत नहीं है जो मनुष्य में है मनुष्य को एक अधिकार है परमात्मा की प्राप्ति का वो अधिकार किसी को नहीं है 14 लाख जीव है जिन्हों नहीं है भूत प्रेत पिशाच गुजरात को नहीं है जिनने देवता है कई कई तरह के देवता है उनको भी वो नहीं है ये अधिकार केवल एक मनुष्य को है एक मनुष्य ही भगवान को अपना कह सकता है ये मनुष्य में ताकत है ये और भगवान पुरुष की बात मानते हैं मनुष्य के सिवाय दूसरे में ताकत नहीं है दूसरी भोग योनि है नरकों में पड़े वाले भोग योनि और 14 लाख में पड़े भोगी होनी भूत प्रेत प्रसाद भोग योनि देवता है तो भोग योनि कोई सुख भोग योनि है कोई दुख भोग योनि है पर सब भोग योनि है संसार की दृष्टि से मनुष्य है ये कर्म योनि और संत महात्मा की दृष्टि से है साधनी योनि जितने जीव है सबके सब जीवों में मनुष्य मात्र है ये सब साधनी योनि इस वास्ते 15 वर्ष के बाद में 40 वर्ष तक 25 वर्ष ये गर्भ 25 ही है परंतु संत महात्माओं की दृष्टि से साधन 25 भगवान की प्राप्ति करना चाहो तो सुबह से ही मन जैसे कोई हलचला ना हो तो वो सुबह से ही प्रकाश होते ही शुरू कर दे ऐसे बचपन से ही शुरू कर देना ही 40 वर्ष के बाद कुछ घटने लगता है ये 40 वर्ष तक ठीक है 15 वर्ष छोड़ दे 25 वर्ष है 25 वर्ष तो यह साधन 25 ही है तो मनुष्य मात्र के ये अधिकार की बात है कि भगवान को अपना कह सकते हैं अपना तो मेरी एक प्रार्थना है ये अंतिम अभी का श्लोक सत्संग है ये अंतिम श्लोक है कल हम जा रहे हैं, जो अंतिम संग है, इसमें खास बात एक कहनी है। मेरी प्रार्थना है और सच्ची बात है, मेरी तरफ से नहीं है, सच्ची बात है। हम भगवान के हैं, आप माँ बनो, बाप बनो, भाई बनो, बंधु बनो, कुटुंबी रहो, स्त्री रहो, पुत्र हो, शिष्य हो, गुरु हो, परमात्मा के साथ संबंध है आपका, सबका परमात्मा के साथ संबंध है, एकदम घनिष्ठ संबंध है। इस बात को जीव भूले, भगवान भूले नहीं है, भगवान को यही याद है। वे कहते हैं ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनाधिकार से मेरा ही जन्म सही। भगत कहते हैं जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हे तुरा जग जू उपकारी, बिना स्वार्थ हित करने वाले दो ही है, एक भगवान है, एक भगवान के भगत, जो सब स्वार्थ है, सब स्वार्थ जो है, खाऊं खाऊं खाऊं खाऊं खाऊं, सब दो के सिवाय स्वार्थ मंत सकल लगे थे माही सुख न ऊपर ऊपर मार्थ नाई सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ ना करे सब प्रीति हेतु जग दो उपकारी, एक भगवान, एक भगवान के प्यारे भगत, इनके स्वार्थ नहीं होता, ये स्वार्थ गया नहीं नाचते, एक केवल बिना हेतु सबके हितकारी है। तो दोनों की बाणी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मन सहज सुखराशी, ये संतों की बाणी, गोस्वामी जी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। और ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, ये भगवान की बाणी, उस वाणी के आधार पर मैं प्रार्थना करता हूँ। इस वर्ष समय का ये सत्संग अंतिम संत है, सुबह फिर होगा, सुबह 5 बजे यहाँ आई है सत्संग, भाई बहन आवे तरह से। तो अभी एक बात खास करें, हम सब के सब भगवान के हैं, संबंध आपकी मर्जी से जोड़ दो, भगवान का संबंध हमारा अटूट है, नित्य रहेगा, ये कभी छूटने वाला नहीं, इसको भगवान भी तोड़ नहीं सकते, और कोई तोड़ने की ताकत नहीं है, हम सब भगवान के हैं, ये मेरी प्रार्थना है। इतने दिन सत्संग किया, सत्संग के द्वारा बातें सुनाई, आपने सुनी, अपना आपस में चेष्टा करी, अंतिम बात यह है कि हम सब भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, अपना कोई नहीं है, ये शरीर है ना, ये हड्डियां भी छूट जाएगी, शरीर की आप साथ ही नहीं है, जैसे स्थूल से ही आपके साथ नहीं है, ऐसे सूक्ष्म भी आपके साथ नहीं है, कारण भी आपके साथ नहीं है, यह सब प्रकृति का कार्य है, मन स्थान प्रकृति स्थान, ये प्रकृति में स्थित है, आप केवल परमात्मा के अंश है, मम एव अंश, मम एव अंश, मेरा ही अंश है केवल, इसमें प्रकृति साथ नहीं है, प्रकृति स्थान कर सती प्रकृति में स्थित है, मन स्थान इंद्रिया इनको खींचता है, ये अगर ये छोड़ दे तो कोई बाधा नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई बाधा नहीं, एकदम ठीक है, भगवान है। आप हृदय से भाइयों से बहनों से सबसे कह रहे हैं, हृदय से हम भगवान के हैं, ये मान लें हम भगवान के हैं, बिल्कुल भगवान के हैं, आप भगवान के हैं, वो बात नई बात नहीं कहता हूँ, मेरी तरफ से नई बात नहीं कहता हूँ, संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, वो बात कहता हूँ, भगवान कहते हैं स्वयं, और भगवान के प्यारे भक्त कहते हैं, ये दो ही बिना स्वार्थ हित करने वाले दो ही है, संसार में और कोई नहीं है, सब स्वार्थी, सब स्वार्थ मंत स्वार्थ में तो सकल निर्माण स्वप्न ऊपर परमात्मा है, स्वप्न में भी हुई अपना अपना स्वार्थ करते हैं। ये दो बिना हेतु हित करने वाले हैं, एक भगवान एक भगवान के भगत। तो भगत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वे कहते हैं ईश्वर आदेश जीव अविनाशी चेतना मन सुवराशी। भगवान कहते हैं मम मानसो जीव लोके जीव भूत। ये आपको बहुत बार सुनाया है और फिर भी सुनाता हूँ, एक काम पड़ेगा फिर भी सुनाऊंगा। खास बात है, सार बात है, अंत में निष्कर्ष बताता हूँ। आप हम सब के सब आपस में छोटे बड़े कई है सब अंश भगवान के, भगवान के हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान कहते हैं सब मेरे पैदा किए हुए हैं और सब मेरे को प्यारे। राक्षस असुर भूत प्रेत पिशाच भगवान आप प्यारे न हो ये बात नहीं है, उसका पालन भी भगवान करते हैं। किसी पर कोई एहसान नहीं, अपने बालकों का पालन माँ बाप करते हैं, ये क्या बात है, ईमानदारी क्या, ये नई बात क्या है। हम पालन भी वही करते हैं, अभिमान हम कर सकते हैं कि हमने यूं कर दिया, हमने यूं कर दिया, यूं कर दिया, यूं कर दिया। बात याद आ गई हमें, कैकेयी ने ये कहा भरत जी महाराज को कि तात बात हम सब सुधारी। बेटा बढ़िया बात हमने सुधारी, अरे भाई सहाय मंथरा बिचारिया मंथरा सहायता करी, अरे हमने बात बड़ी सुधार दी। कुछ बात बिधि बीच बिगाड़े नरपति सुरपति पकड़े बिता तेरे बीज बिगाड़ दी थोड़ी, तुम्हारे पिताजी सब चले गए, हमने सब था। ये केक ही वचन है वो याद रखना, तात बात हम सब सुधारी। भाई सहाय मंथरा बिचारी या सहायता करी और हमने विचार सब काम ठीक हो गया। आप में ये बात रहती है ना, हमने काम ठीक किया भगवान बिगाड़ दिया, बिताता बिगाड़ दिया, हमने काम ठीक किया। तात बात हम सभी सुधारी, भय सहाय मंथरा बिचारी, हमने काम ठीक किया। राम जी आए लंका से तो वशिष्ठ जी के सामने कहा कि महाराज ये भालू बंदर है जितने, ये सब हमारे मित्र है और हमारी सहायता करी। समझे भये समर सागर का बेरे, ये प्रभु मेरे सहायक है मेरे मित्र है और समर युद्ध में बड़ी सहायता करी, प्राण दे करके समय सहायक काम तो किया इन्होंने, सहायता करी इन्होंने और कृपा की वशिष्ठ जी महाराज उनको बताया ये हमारे गुरु है हमारे पूजनीय है वशिष्ठ है, इनकी सहाय दरुदन मारे, इनकी कृपा से राक्षसों को मारा, हमारी विजय हुई। राम जी, राम जी उसकी यही नहीं, राम जी ने कुछ नहीं किया, कह गई हमने सब किया। अब कह गई बनना हो तो आप जानो, राम जी बना तो आप जानो। राम जी ने कहा हमने कुछ नहीं किया, नहीं कृपा दृष्टि तो महाराज की हुई, वशिष्ठ जी महाराज की, और ये हमारे बहादुर बंदर ये सब सहायक इन्होंने सब काम किया। अरे वहां कहते के मैंने कैसे सहायता मंथरा ने, ये बात है उम्र भर की बात है। आपके मन में आता हमने काम कर लिया, हमने धन को यही काम लगाया, ये के बुद्धि है याद रखना, एक एक बुद्धि और सब भगवान ने सुधारा, सब काम ठीक किया, काम तो भालू बंदरों ने किया और कृपा वशिष्ठ जी महाराज रही, राम जी ने कुछ किया ही नहीं, मैंने कुछ किया वो है, इनकी कृपा दरुण दरुण मारे, कृपा रही वशिष्ठ जी महाराज। भाइयों ये आसन है, दोनों ये उदाहरण है। तो भाई और बहनों से कहना है कि भगवान ही कृपा से होता है। आशी करे सो राम जी के सतगुरु के संत, भूनी बने सो आपकी ऐसी और धारंत, ऐसी और धारण तबे कुछ बेड़े नाही, उस सेवक की लाज प्रतिज्ञा के साई। संत दास मैं क्या कहूँ, कहेंगे संत अनंत, अच्छी कर राम जी के सतगुरु संत, अच्छा काम होता है, सभी कृपा से होता है। बूढ़ी बने सो भाग्य अपने आप ही है, कर्मों के कारण से मरती है। भाई अपना कर्म करिया बूढ़ा, इस बात बूढ़ी है, बूढ़ी बात है ही नहीं संसार में, नहीं बूढ़ी बात है ही नहीं। भगवान अच्छी बात करे तो बूढ़ी बात करे को जाने की साजे न हाय करे, तुम को नारे करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ करे नर तेरो। वो अपना अभिमान, अपना अहंकार, अहंकार भी मूढ़ आत्मा करता हम इति मान्यते। अहंकार से मोहित अंतक करने वाले कहते मैंने काम किया, मैं इतना समझिया, मैं ऐसा कर दिया, मैं ऐसा कर दिया, ये अहंकार है। अच्छा काम जितना होता भगवान की कृपा से होता है, अहंकार होता है अपनी भूल से, अपनी गलती से। भूडी बने सो आपकी ऐसी ऐसी और धारण तबे कुछ बिगड़े नहीं, उस सेव की लाज पड़ते ग्यारह कैसा है। तो खास बात ये करी है, भगवान हमारे माँ बाप है, बंधु तमेव माता पिता तमेव, तमेव बंधु सुसना तमेव, तमेव विद्या द्रविण तमेव, तमेव सर्व हम देव देव, मेरे सब कुछ आप ही हो। जितने गीता प्रेस की पुस्तकों में सब में मिलेगा, कोई से में नहीं है भूल लगी। तो ये माता पिता तुम्हें खास बात है, एक भगवान हमारे हैं। भाइयों बहनों दूसरा कोई अपना नहीं है। हरिण होता है शिकार खेलते, शिकार वाले गोली मारते हैं तो इसे बल देने वाला है खून। वो खून रास्ता बता देगी नहीं यार। भगवान कृष्णचंद्र महाराज माता ने दूध उपना देगा तो नीचे रख दिया, तो आई रीढ़ जो पत्थर देकर बिल्लों ने फोड़ दिया, फिर डरे भागे वहां से, भागे तो पग पड़ पड़े, पग दही में हो गए, दही के पग मुंग। तो भगवान के चरणों चिन्हों ने बता दिया, दे गया भगवान ही लगा दिया, क्यों कह गलती कही, तो भगवान का ये खोद बता दिया, इधर गए। इस तरह हमारे सब बताने वाले हमारे हैं। अच्छी कर सो राम जी ऐसा संत, भगवान की कृपा से होता सब, नहीं तो अपना खून अपना ही पैर अपना कथा पकड़ा दे, ये बात है। अपना खास खून जिनको बढ़े वो जैसा बताता है, वो ही बताता है। भगवान का दही भगवान के लिए ही तो माँ बिलों में कर रही थी, यशोदा मैया खुद विदोना करके मक्खन खिलाती, सैकड़ों गायों सेल में गायों का दूध पी करके दूध दिया गायों ने, ये पद्मगंधा गाय जैसे दूध में दही में सुगंध दिया हुए पद्म की पद्मगंधा, ऐसे गायों को दूध पिलाते, उनका दूध लेकर के दूध से भरी हुई गायों का दूध लेकर के और माँ बड़ा बड़ा रहे थी बेवना, वो मक्खन देती लाला को, वो फोड़ दिया दूध गाई रीस, चलो बता गिर गया वो पैर पैर जा गई, फिर भागे पकड़े हुआ कर दूंगा। तो भगवान की शिकायत भी कर दी, भगवान के लिए था नहीं, भगवान के लिए सब था, उसको बिखेर दिया भगवान ने, तो भगवान के चिन्ह बता दिए उन्होंने। ये बात है, चलो अपना कोई नहीं, अपना भगवान है। अपने को अच्छा रास्ता बताने वाले भगवान के सिवाय कोई नहीं। एक बात याद आ गई, अपने गीता पढ़ो, भगवान की वाणी पढ़ो, गीता पढ़ो, गीता के अनुसार काम करो, निहाल हो जाओगे। निहाल भगवद गीता किंच दधीता, गंगा जल लव गणिका पीता, ये ना कार्य मुराने रहता, तस्य हमें किम क्रोते सरता। एक बार भी भगवान के पूजन कर लिया है, उसके जमरा दिया चर्चा नहीं होती। भगवद गीता किंच दधीता, थोड़ी भी पढ़ ली गीता का तो भगवान जमरा दिया यहाँ चर्चा नहीं होती। तो गीता को याद करना, गीता का शिक्षा पढ़नी, गीता का अध्ययन करो आप रोज ही ना, हर हमेश, और गीता पढ़ो नियम से, और गीता के अर्थों को समझो, समझते जाओ, समझते जाओ, समझते जाओ, समझते जाओ, नए नए अर्थ मिलते ही चले जाएंगे, मिलते ही चले जाएंगे। ये हमने देखा भगवान की संतों की कृपा से, अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी अहंकार नहीं, अपने से नहीं, अच्छी करो उसको राम जी के सदगुरु के संत। तो गुरु और संत महात्मा और भगवान ये अच्छी करते हैं, तो गीता जी के नए नए अर्थ आते हैं और निहाल कर देंगे। निहाल गीता का अध्ययन करने पर आदमी की बुद्धि शुद्ध हो जाती है, निर्मल हो जाती है, और पवित्र पवित्र भाव पैदा होते हैं। रोजाना पाठ करो, पवित्र भाव पैदा होंगे। अर्थ लिखा हुआ है जो गीता की टीका है, पढ़ो सीधा सरल अर्थ, गीता है गीता, उसके अर्थ सीधे सरल, बता हिंदी में, उनके अनुवाद आपकी गुजरात गुजराती भाषा में, और अपनी हिंदी सीधी शुद्ध भाषा में वे अर्थ समझो, और उनके अनुसार जीवन बनाओ। निहाल हो जाओ, इसमें संदेह नहीं है। भगवान ने कृपा करके अर्जुन को निमित्त बना करके गीता का उपदेश दिया। पार्थो वत्स, सर्वोपनिषदो गाओ, संपूर्ण उपनिषद गौआ है, अर्जुन बसरा है, गोपाल में दो दो गीता अमृत, ये दूध है सज्जनो, दूध गीता, दूधं गीता अमृतम, गीता अमृत, ये महान अमृत है। अमृत पूछ करके मस्त हो जाओ, ऐसा अमृत पी करके मस्त हो जाओ, बड़े बन जाओ, धनवान बन जाओ, महाधनी बन जाओ, ऐसी बात है। यूता अमृत और मस्त रहो, हरदम प्रसन्न रहना मन की तपस्या है। मन प्रसाद सोम्य तो मौन वात विनिग्रह, भाव संशोधे तपो मन सोचते, मन की प्रसन्नता हरदम, कुछ भी काम हो प्रसन्नता समझो, सब में भगवान की कृपा भरी रहती है, भगवान की कृपा, भगवान की कृपा भरी रहती है। अपने समझते नहीं, बच्चे का पालन करने में माँ की कृपा रहती है, परंतु बच्चे के अनुकूल नहीं बनती। स्नान कराती है न माँ तो रोता है, भाग जाता है, पकड़ कर ये हाथ पकड़ के स्नान करा देती है, रोता है, माँ को दया नहीं आती। ऐसे भगवान को दया नहीं आती, आप रो तो ही कृपा करेंगे, आप कृपा करेंगे, रो तो करेंगे, हंसो तो करेंगे, कृपा करेंगे। इस बार से कभी आप धन नष्ट हो जाए, कभी माँ बाप मर जाए, कभी लुवाई मर जाए, कभी पति मर जाए, कभी कोई हो जाए, भगवान की कृपा हो रही है, सज्जनों भगवान की कृपा है। हरेक विधान में भगवान की कृपा समझो, याद करो, सब भाई और सब बहनों याद करो, जो होता है भगवान की कृपा से, वो कृपा से होता है, उसमें कृपा भरी रहती है। वो कहानी सुनाई थी, अगर आपको फिर सुना दे, एक राजा थे, नहीं सुने, अच्छा महाराज कहते यहाँ नहीं सुनाई, बम्बई में सुनाई, कहीं सुनाई थी भाई। एक राजा के मंत्री थे, उनके भगवान का इष्ट था, तो वे जो काम हो जाए, जो आप साहब के भगवान की कृपा होगी, भगवान की कृपा हो गई, आनंद हो गया, भगवान ने कृपा कर दी। भगत राजा के रानी मर गई, तो अचानक रानी के शरीर शांत हो गया, ओ भगवान की कृपा हो गई। चुप गया भी, कहना नहीं चाहिए, राजा को बुरा लगेगा, पर उनका स्वभाव, जो कार्य हो जाए भगवान की कृपा हो गई। एक दो वर्ष के बाद राजा का पुत्र बन गया, क्या भगवान की कृपा होगी? राजा को बड़ा बुरा लगा, मेरी तो रानी मर गई और ये भगवान की कृपा हो गई, पुत्र मर गया, कहते रानी मर गया, फिर भी वह चुप गए। फिर एक दिन एक कमागर बहुत बढ़िया तलवार लाया, तलवार देखी, देखकर निकाल कर हाथ में लिया, कैसी धार है, ऐसे हाथी पट अंगुल कट गई, तेज थी धार उसकी। और मंत्री बड़ी कृपा हुई भगवान की, अंगुल कट गई, भगवान की कृपा हो गई। तो राजा को रीस आई, थोड़ी थोड़ी रीस, आप लोगों मैंने रीस इकट्ठी होती है, इकट्ठी दो तीन चार बातों से फिर जोर से भूखा आता है, तो थोड़ी बात में नहीं, लोग कहते थोड़ी बात में रीस करो, अरे थोड़ी बात नहीं, भीतर भरी बिखरी बात है, वे सगले इकट्ठी हुई बात है। तो राजा ने कह दिया कि देखिए बाबू जब सो मेरे राज्य में रहने, मेरा घर जाए यहाँ से सीधे चल जाओ, दिल जाओ मेरे राज्य बाहर, क्या भगवान की कृपा हुई, भगवान की कृपा हुई, उसमें भगवान की कृपा हुई, निकलो हमारे देश से, हमारे देश में भोजन मत करना, घर नहीं गए, सीधे चले राज्य से बाहर जाकर भोजन किया, राज्य में भोजन किया, भगवान की कृपा होगी, बहुत होगी, आनंद हो गया, भूखा मरे उसमें कहते भगवान की कृपा होगी। समय पा करके राजा गए एक दिन शिकार, तो शिकारी घोड़े होते हैं, वो शिकार के पीछे करते तो शिकार को छोड़ते नहीं, कहर में चले जाते। तो राजा का घोड़ा था तेज, वो शिकार के पीछे कर दिया, सुअर के पीछे गया, तो वो महाराज गोरा जंगल, गहरे जंगल में चला गया, घोड़ा पीछे के पीछे गया, वहां रहता था एक डाकुआ का दल, डाकुआ ने चोरी की थी बड़ी, देवी के गई प्रार्थना करी हे माँ, अगर हमारे ये हो जाए तुम्हारे को 32 सदा देंगे, 32 बच्चे समझे, मनुष्य की बड़ी चलाएंगे, मनुष्य की बड़ी चलानी थी, राजा को पकड़ लिया। अब राजा अपने देश में राजा वहां जीता, राजा जंगल में पकड़ लिया, ले गए, स्नान कराया, भोजन कराया, अच्छी तरह से जीवाया, उनका पुरोहित था, उसने कहा ठीक है, चंदन और लगाए, सब श्रृंगार करके देवी के आगे खड़ा किया, अब काट दिया जाए, दरिद्रता हट दिया जाए। तो पुरोहित ने पूछा कि पूछो तो सही, तुम्हारी स्त्री है, ये स्त्री मर गई, कि आधा अंग आधा, ये पूर्णंग नहीं है, आधा अंग आधा, ये बेटा है, ये बेटा नहीं है, हृदय जला हुआ है, ये पूर्ण नहीं है। कहते बचने के लिए कहता होगा, अंगुली कटी हुई, और अंगुली कटी हुई, इधर निकल, निकलो निकालो यहां से निकालो, अंगुली कटी हुई है, अंग भंग हुआ है, निकालो यहां से, निकाल गया, निकल गया, बोर्ड से चढ़ कर गया, आ गए, विचार किया कि मंत्री साहब ने कहा ठीक कहा, रानी मर गई तो आधा शरीर है, पुत्र मर गए तो हृदय भी जल गया और कोई नहीं जला, आंगड़ी कट गई। मंत्री ने कहा भगवान की कृपा होगी, नहीं तो आज दान कट जाते, आज खत्म ही हो जाते। एक नार कटे जिसे भरोसे में, एक अंगुली चीज कट गई। अब कहा कि राजा जब तक मंत्री न आ जाए तब तक हम अन्न नहीं खाएंगे, जल्दी बुलाओ, बहुत कृपा करी। मंत्री साहब ने ठीक कहा। मंत्री साहब ने आदमी गए जल्दी भजी भजी, राजा जी भोजन नहीं करते, अन्न भी नहीं खाते, जल फल खा रहे, दूध पी लिया, अन्न नहीं खाएंगे। मैंने कह दिया तुम हमारे जीव में भोजन नहीं करता, मेरे राज्य में भोजन मत करना। तो एक दो दिन में खोज कर जल्दी ले आए, जल्दी ले आए तो राजा ने पूछा कि महाराज बताओ, ये बात बताओ कि मेरी डबे को भगवान ने कृपा कर दी, भगवान की मेहरबानी हो गई। तो मंत्री ने पूछा कि आपके क्या फायदा हुआ, रानी के मरने से, पुत्र के मरने से, अंगुली करने से आपके क्या फायदा हुआ। तो राजा ने अपनी बात बता दी, हम इस शिकार में गए और पकड़े गए, वहां पर एक अंगुली के हिसाब से नार कट जाती है, वो बच गई, कितनी भगवान की कृपा हुई। परंतु आपकी बात मेरे समझ में नहीं आई, आपको निकाल दिया राज्य से, निकल हमारे राजा में भोजन मत करना है। क्या आप अकेले क्यों फंस गए बताओ, हमारा घोड़ा तेज था कि हमारा घोड़ा कम था, आपके घोड़े के समान हमारा घोड़ा था, दोनों जन फंस गए, आपकी तो स्त्री मर गई, पुत्र मर गया, मेरा हृदय मर गया था, मेरा तो गला कटता एक, वो गला मेरा बच गया। अब वो पद वो अधिकार वैसे वैसे ही मौत, बहुत मौत को तो अलग कर दिया, मौत का समय अलग करके पीछे मिला दिया, हमारा पद वो कब हो, कैसी मौत की बात है, भगवान ने कृपा कर दी। ऐसे भाइयों बहनों समझ में नहीं आती, भगवान की कृपा समझ में नहीं आती। राजा कहो कि तुम्हारे पे कृपा क्या हुई था, रहे घर वाल समृद्धि है, जैसे काला पानी हो जाए किसी को, घर वाल समृद्धि ऐसे जंगल में क्यों निकाल दी। तुम्हारा आज आपके तो अंगली कटी हुई, मेरी अंगली कटी हुई नहीं थी, मेरे को मरना ही पड़ता, फिर आपका घोड़ा गया तो मेरा घोड़ा कम नहीं था, दूसरे सब पीछे क्यों बनाए गए, उन्हें घोड़ा ऐसा नहीं था। अरे आज सब हमारे पास है, जो कहते हो तो यार मौत के समय ठाकुर जी ने खा कर दिया, तो अभी दिलो मेरे राज से पार्टी में जाओ, क्या भगवान ने कृपा कर दी, कृपा कर दी, ये कृपा कर दी, सब मेरे प्राण बच गए, आपके साथ यहाँ रहते तो मर जाते। राजा देख रही बात पर ठीक है, तो भाइयों से बहनों से कहना है कि जो भगवान का विधान होता है उसमें कृपा भरी रहती है, अपने समझे बातें बोल रहे, राजा नहीं समझ सकते थे परंतु मंत्री समझते, मंत्री से कह दिया यार राज से निकल जाओ, भोजन मत करना मेरे राज्य में, जो भगवान की कृपा हुई, भगवान की कृपा हुई, भोजन नहीं करा के आज होगा वो हमारा तैयार सब पर अधिकार, मौत के समय मेरे को अलग कर दिया, सालों दिन देखा मर जाएगा ये अलग कर दिया, कितनी कृपा करी। तो यो कृपा देखने से समझ में आती है, कृपा देखते ही नहीं, मरे रो रो मेरे चिंता करे, चिंता करना रोना छोड़ दो भाइयों बहनों, आज से हम भगवान के चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदा आनंद, चिंता करे तो भगवान करो, चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, जिसने जन्म दिया वही पालन करेगा, चिंता किस बात की, भोजन नहीं मिला उसमें भी भगवान की कृपा। हरेक जो हमारे पे घटना घटती है सुख की दुख की उसमें सब में भगवान की कृपा रहती है। हरदम समझो, हरदम प्रसन्न रहो, मस्त रहो, हमारे समझ में आवे चाहे ना आवे, पर है भगवान की कृपा। राजा के समझ में ना आई कि तुम्हारे को राज से शुद्ध कर दिया, निकल जाओ मेरे से। मंत्री ने कहा कि महाराज प्राण बच गए मेरे, अगर नहीं निकलता तो मेरे प्राण चले जाते। तो भगवान की कृपा से सब काम ठीक होता है, भगवान की कृपा है। तो एक तो भगवान को अपना समझना, ये भगवान मेरे हैं, एक भगवान की कृपा समझना, जो घटना घटे सुखदायी दुखदायी अच्छी मंदी अच्छी लगे मिश्रित रहे, अरे समिष्ट मिश्र त्रिवेदन कर्म न फलम, कर्म फल तीन तरह का होता है, मंसाहार बिना मंसाहार मिला हुआ कुछ मंसाहार कुछ बिना मंसाहार, अरे समिष्ट मिश्र त्रिवेदन कर्म न फलम, ऐसी मौज की बात है। ये दो बात याद आपको, एक तो भगवान हमारे हैं और हमारे पर जो घटना घटती है वो भगवान की कृपा है। जो घटना घटती है सुखदायी दुखदायी मिश्रित जो वर्षे भगवान की कृपा है अपने कर्मों का फल, मगर कर्मों का फल संत नहीं मानते, भगत नहीं मानते, भगत मानते भगवान की कृपा। एक संत थे मैंने देखा, संत व्यूत होते हैं तो महाराज आज जा रहे कब मिलोगे, क्या जो भगवान की मर्जी होगी प्रारब्ध होगा, तो संत नहीं प्रारब्ध नहीं, भगवान की मर्जी हो तो मिलेंगे, भगवान की मर्जी है वो अपने प्रारब्ध होते हैं, कर्म है ही नहीं, हम भगवान के हो गए, हमें कर्म कहाँ, कर्म सब खत्म, कर्म का दिन अब नहीं है, भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा होगी तब मिलेंगे, जब भगवान कहते मिलो तब मिलेंगे, अपने भगवान की कृपा है मौज करो। तो सज्जनों ये बात याद रखो, एक तो हम भगवान के हैं, दूसरा भगवान की कृपा है, चाहे सुख आवे चाहे दुख आवे, चाहे मन मनसाही हो जाए चाहे मनसाही न हो जाए, मनसाही नहीं होती उनमें कृपा विशेष होती, मनसाही में अपनी विषमति साथ रहती, कृपा शुद्ध नहीं रहती, हमारी विषमति रहती है, और दुखदायी परिस्थिति में हमारा मन नहीं रहता साथ में, केवल शुद्ध भगवान की कृपा रहती है, केवल केवल शुद्ध भगवान की कृपा, अशुद्धि नहीं मिली, और मनसाही बात में मिली हुई है, हमारी मर्जी मिली हुई है ना, तो अशुद्धि मिल गई अशुद्धि, इस बात से मनसाही न हो, जो मनसाही नहीं है उसमें विशेष कृपा भगवान की, केवल कृपा केवल शुद्ध कृपा पवित्र कृपा एकदम सरित, इस बात से मन के विरुद्ध में खुश ज्यादा होना चाहिए, प्रसन्नता अधिक होना चाहिए, आनंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा है, अपने मन चाहिए करेंगे तो वो ठीक नहीं, भगवान की कृपा नहीं, भगवान की कृपा हुई है, कृपा होगी भगवान की, बस एक बात याद रख, दो बात याद रखनी है, सदा याद रखो हम भगवान के हैं और भगवान की कृपा है। सुना आपने, कब करी करुणा नर देही, ए देत ईश बिन हेतु स्नेही, सदा प्रेरे सदा प्रिया माया का प्रेरा, स्वभाव काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, जीव फिरता है कब कई करुणा न देही, देत ईश बिन हेतु स्नेही, बिना हेतु कृपा करने वाले भगवान कृपा करके दो कृपा हुई, स्वतः कृपालु है और कब करे करुणा न देही, मनुष्य देते दो कृपा होती है, एक तो सामान्य कृपा, एक करी कृपा, एक कृपा करके मनुष्य देते, तो मनुष्य दिया है तो इसमें जो घटना घटती है भगवान की कृपा से भरी रहती है, हर समय जो रजगुनगुल हो प्रतिकूल हो उसे भगवान की कृपा भरी रहती है, सदा भरी रहती है भगवान की कृपा सदा ही। इस वास्ते सज्जनो हरदम प्रसन्न रहो, मस्त रहो हरदम, क्या हमारा सब कुछ विषय हमेशा अपना जो कारोबार सब सौंप दिया भगवान को, अब मौज ही मौज है, अपना कोई काम ही नहीं है, भगवान का काम करते हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, पंचामृत है पंचामृत, भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, अरे भगवान के प्रसाद से भगवान जनों की सेवा करते हैं। पांच ये पांच अमृत है, अमृत अमृत पंचामृत, ये पंचामृत याद कर लो फिर बताओ है। हम भगवान के हैं, सच्ची बात है, ममई वारसो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान के हैं और भगवान के ही दरबार में रहते हैं, अपना घर नहीं है वो, याद रखो अपना नहीं है घर, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का घर है भगवान का, मेरी हरी है मेरा मकान है मेरा, गलती गलती आपसे पहले कौन रहे, पिताजी पहले, दादाजी पहले, भाई पिताजी, मूसा पर गाना है ये भगवान का घर है, याद कर दो बहनों माताओं, घर अपना नहीं है, घर ठाकुर जी का है, अपने खुद वैसे है चलने के, मैं आ गई हूँ भगवान खोलो कि वहां खोलो मौत आ जाएगी, क्या उसमें आ गई हूँ जाना पड़ेगा महाराज, तो सिरे ऊपर ताकर रखी है मौत बड़ी मंजर, रत्न पिंजरा थोड़ा के तो गसी खोल के नाय की वाड़, ये मतवारी ये मैना हाँ हाँ, ये मतवारी ये मैना बैना बैना ने नाने कनिया, राम ही राम उचार तो राम ही राम उचार, मतवारी मैना आहा ये मतवारी मैना बैना बैना ने नानी कनिया, मूत बिली से उरी चाहे हर चरणा चित धार, मोत मिनी से उबरी चाहे हर चरणा चित धार, भावन है हरि रक्षक तेरो, भावन है हरि रक्षक तेरो, और नहीं आधार ये मतवारी मैना आहा, ये मतवारी मैना बैना के नाने नाने पनिया, तू तो राम ही राम उचार, तू तो राम ही राम उचार, ये मतवारी मैना आहा, ये मतवारी मैना बैना के नाने नाने पनिया, हाँ मीठा बोलन बोलो मैना पहला सो कर प्यार, मीठा बोलन बोलो मैना पहला सो कर प्यार, यारन तेरा कोई संगाती, यारन तेरा कोई संगाती, स्वार्थ को संसार ये मतवारी मैना आहा, ये मतवारी मैना बैना तैना ने खाने तू तो राम ही राम उचार, तू तो राम ही राम उचार, ये मतवारी मैना आहा, ये मतवारी मैना बैना के नाने ना देख लिया, के बाद बैना कहना वाणी से लोग कहा जाए, बैना कहना नैना ने वो सुन ले और आंखों से देख ले, भगवान की कृपा है शिव का भाषा नाम है, बैना कहना नैना नेक दिया, थोड़ा देखो तो बैठा कहना सुन लो मामन सुनो, बहना कहना नैना निकलिया, थोड़ा देखो तो सही। रामो ही राम उचार, हरदम भगवान का नाम लो भाई, और मस्त रहो, आनंद में मौज में रहो, सारा को भगवान को याद। ज्यादा मीठा बोलना भी अच्छा नहीं है, परंतु सबसे प्यार करो, सबसे प्रेम रखो, सबसे स्नेह करो, सबकी सेवा करो, और मस्त रहो, भगवान के नाम उच्चारण करो, और भगवान की कृपा मांग कर मस्त रहो। अनुकूल आवे प्रतिकूल आवे, भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है। वह कृपा के दो तरह होते हैं, लाल ने तार ने मातुर नाकाल नंग थार बके तत्व देव महेश से नियंत्रण गुण दोष हो, गुण और दोषों का नियंत्रण करने वाले भगवान के दो तरह वर्ता होते हैं। जैसे माँ प्यार करती है, हृदय लगाती है, कभी हित भरे हाथ से मार मिलती है, समझे, हित भरे हाथ से, प्यार से। कभी कोई माँ मारती हो ना बच्चे को, थोड़ी आप जान आप जगह ले लो, क्या क्या कहता है, तेरे को सहारा दे तू, अकेली तकलीफ देखती है, तेरा सहारा दो, थोड़ा सहारा कर दो, सहायता तेरे लड़ेगी आपसे, मार नहीं देगी, बन है ही नहीं, वो प्यार है उसमें, प्यार से मारती, प्यार से बन नहीं जाती। ऐसे ही भगवान माला नहीं चाहते, प्यार बड़ा हुआ, ज्यादा प्यार है। देखो बच्चे खेल रहे हैं, और किसी माँ के आ जाए दया तो लड्डू सबू दे सकती है, परंतु उदीनता करे तो अपने लड़कियों को ताड़ना दे दी, तो ताड़ना नहीं देती, इसमें माँ का दया नहीं है। ताड़ना सब कैसे दे, लड्डू तो सब देते, जलेबी दे सब, बेटा कहो बच्चे खेल रहे राजी हो गया, माँ का सर हृदय पाएगा, ताड़ना अपने बच्चों को देगी। ऐसे ही भगवान की ताड़ना मिला हमारे मंदकूल बात मिले, मंद के प्रतिकूल भगवान की विशेष कृपा है, अपना पर है, ज्यादा है। वो भगवान तो भेजते हैं, पर आप किसी को मार दो तो आपको लड़ाई करेगा, पाप लगेगा तुम्हारा, तो आप क्या करते हो, हम मार देते सब मरने वाले, सब मरने मरने वाले, मरने वाले लड़ते हैं, तो लोग यहाँ लोग जाने का हरदम रहने वाले ये लोग नहीं है, मृत्यु लोग है, मृत्यु मृत्यु लोग है, भगवान भी रिवा क्यों मिटाते हैं, पिछड़ जाते, यहाँ रिवाज बिगाड़ नहीं है, उसमें भगवान की कृपा बढ़ी जाती है, दुख पर सुख पर भगवान की कृपा बढ़ी जाती है। सज्जनों अगर ये देखना आ जाए, मौज हो जाए, आनंद हो जाए, ये विद्या है, विद्या ये विद्या सीख लो, सत्संग के द्वारा इस विद्या को सीख लो, अपने ऐसी विद्या से वो हरदम मस्त रहे, हरदम मौज रहे, मस्ती रहे, आनंद रहे, सदा दिवाली संत के आठ उपहार आनंद, संत के सदा दिवाली संत के आठ उपहार आनंद, भगवान की कृपा में हरदम मस्त रहते, गर्क रहते, डूबे रहते, मस्त रहते हरदम। जो भगवान का विधान हो जाए बस बहुत ठीक है, वो भगवान का क्या वो ठीक है, ठीक और बेठीक की पहचान क्या, हमारा मन नहीं है, हमारे मन है, जिसको कसौटी रखोगे ना तो अतु अनुकूल में राजी होगा, प्रतिकूल नाराज होगा। हमारी कसौटी ये नहीं है, हमारी भगवान की कृपा है, हमारी भगवान की कृपा, कृपा से जो होता है वो हमारे ठीक के लिए होता है, हमारे अच्छे के लिए होता है, हमारे कल्याण के लिए होता है। कोई का मरना हो जाए, कोई का जन्मना हो जाए, कोई खुश हो जाए, कोई खुश हो जाए, बहनों माताओं याद रखो, भगवान का विधान होता है, सबके लिए आनंद का होता है, विधाता भगवान है, सब जितनी अच्छी बंदी जो घटना घटती है उसमें मस्त रहो, आनंद में मौज में रहो, भगवान करते सो ठीक करते। राजा के बड़ा संदेह था, मंत्री को निकाल दिया और उसमें मंत्री बहुत राजी हुआ कि भगवान की कृपा होगी, भगवान की कृपा। तो समझता नहीं, राज निकाल दिया, राज में भोजन मत करना, वो घर वालों से मिलना नहीं, अरे मिले नहीं। राजा ने समझा मैंने ऐसा कर रहा दंड दिया है, वो समझे भगवान की कृपा होगी, भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा मिल ही गई। राजा ने पूछा तुम्हारे पर क्या कहता है, तुम्हारा आप घर क्या हुई, आप घर अंगुली कटी हुई, मेरे कटी हुई, मेरे तो दार कटे जाते, इस बात भगवान की कृपा हुई। तो हरेक विधान में भगवान की कृपा है, सुख आवे उसमें, दुख आवे उसमें, विशेष कृपा अपने मन के प्रतिकूल होती है उसमें भगवान की कृपा, सच्ची कृपा विशेष होती है, विशेष विशेष कृपा भगवान की, अलोक कृपा, विचित्र कृपा। वो भगत ही समझता, हरेक ही समझता, हरेक को समझ में रहा है, वो अपने सुख और दुख सुख दुख देता है। और संत होते भगत, वो अपने सुख दुख नहीं है, भगवान का विधान समझते, भगवान ने ठीक किया, भगवान ने, उसकी दृष्टि भगवान की तरफ ही रहती है, सुख में दुख में ये भगवान ने दिया, सुख में दुख उसमें राजी रहता हरदम, भगवान करते वो ठीक है, हम से ठीक समझे ठीक रुपये ठीक दो तय होगा, पर भगवान ने एक ही कृपा, एक ही कृपा सब ठीक कर दी। इस वास्ते भगवान अपना है, भगवान अपना, अपना कोई नहीं, बिना राम रघुनाथ भजन में न कोई नहीं संगी, अपना साथी केवल भगवान, हमारा केवल भगवान है। और वो जो करता है जो ठीक करता है, सजनो मस्त हो जाओ, आनंद मौज में रहो, हरदम आनंद में रहो, भगवान करते वो ठीक करते, ऐसी बात है, भगवान की कृपा से होता है जो सब ठीक होता है। आप खोज नहीं करते, खोज कर सकते नहीं, क्यों, अपने सुख दुख तब देखते हैं, अपने सुख दुख की तरफ देखते हैं, जो बुद्धि उधर लगी इस बात पता नहीं लगता, राजा को पता नहीं लगता दुख, मंत्री के मन में सच्ची हुई कि भगवान की कृपा होगी, पुत्र मर गया कि भगवान की कृपा होगी, स्त्री मर गई कि भगवान की कृपा होगी, धन चला गया भगवान की कृपा, मौज होगी भगवान की कृपा होगी, जाई बिज राखे राम ताई बिज रही है, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाई बिज राखे राम ताई बिज रही है, आठ ऊपर मनुष्य और दुख पावे, मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य शरीर दुखों का सदा के लिए अंत कर दो, दुख सदा के लिए समाप्त हो गया, मनुष्य शरीर मिल गया, कब हो के करी करुणा नर बिन हेतु सुनाई दो दिन कृपा, भगवान की कृपा से मिला है मनुष्य शरीर, प्रभु की कृपा से नर पाई नर दे, बाद ही गमाई गाई गीता ने ज्ञान की, निर्जन आन को प्रसाद को प्रसारी फांसी, किन्या ना नुदा नेक नुकसान नुकसान की, निगम पुराण मान सन की निली कान, एक अभिमान निदान थानी थे टकान की, जान की पति की भगते जान के अजान की, सालिक सलाह की जम्बू जान की, सालिक सलाह की जम्बू जान की, प्रभु के किया करुणा कर की कृपा दीनी नरवर दे ना कृत ही नर खड़ी के, करुणा कर की कृपा दीनी नरवर दे ना तीनी कृत ही नर कभी न जाने नहीं खड़ कर दीनी के, मनुष्य ने तक खो दिया, मनुष्य शरीर सदा कल्याण करने के लिए भगवान ने दिया कृपा करके, इस शरीर बाड़े पर मस्त हो जाते, मजन हो जाते भगवान की कृपा, जब और ज्यादा मस्त रहे सुख में और दुख में, दुख में ज्यादा आनंद होता चाहिए, दुख में ज्यादा कृपा हुई है, अपने अपन से माँ पारती है दूसरे बालक को मिठाई दे सकती है, मार नहीं दे सकती, मार नहीं सकती, अपने बच्चों को भाती। तो भगवान को अपनापन है, अपनापन हमारे पर निश्चय हमारे धारणा करते हैं। तो हमारे मन के प्रतिकूल घटता होती है उसमें भगवान की कृपा विशेषता है। जो प्रतिकूल खुश है मस्त रहे, बुखार आ जाए मस्त रहे, झटा लग जाए मस्त रहे, घर का मर जाए मस्त रहे, बीमारी आ जाए मस्त रहे, हरदम मस्त रहे। सदा दिवाली सुन रहे आठू पैदा हरदम मौज ही मौज है। दुख कहां बताओ, दुख है कहां। संतों के लिए दुख ने जन्म ही नहीं लिया, दुख आया ही नहीं, दुख हुआ ही नहीं। ध्यान दीजिए, दुख आकर जाता है सदा ही, किसी के पास हरदम दुख नहीं रहता। हरदम दुख किसी के पास रहता ही नहीं, दुख की उम्र नहीं है। दुख है जो करता है कृपा, पर ऐसा है कि सबका एहसान दुख का है, दुख के ऊपर एहसान किसका है। ध्यान दें, ध्यान। दुख सब घर पर कृपा करता है, पर दुख का बदला दुख को ले ही नहीं सकता। आप खुशी हो जाते दुख चला जाता है, दुख को वाह वाह कहने वाले हाई नहीं आगे। दुख के सामने बाबा को रुके, समझे, आपके पाप कट गए, आपको शुद्ध बना दे, आपको निर्मल बना दे, आपको शुद्ध दे, ऐसा बना करके ऐसा चला जाता है जो वाह वाह भी नहीं लेता, कोई वाह वाह नहीं कहता। कोई संत महात्मा कह दे उन्हें बात ना रही है, कोई ठीक नहीं कहता। दुख सदा ऋणी रहता, दुख सदा ऋणी रहता, ऋणी आपका ऋणी है। दुख आवे तो कृपा करो, रोग बहन में करो, वाह वाह पधार गए कृपा करी, बड़ी भारी पी लो दुख में कृपा करी, वाह वाह वाह वाह बड़ी कृपा करी, महाराज पधारो पधारो पधारो। दुख के ऋणी है, हाँ ये दुख ऋणी, दुख के ऋणी है। दुख का उपकार करी किसे, प्रत्युपकार करो कैसे, वो रहेगा नहीं। आप प्रत्युपकार करो उससे दुख रहेगा ही नहीं। सब ऋणी दुख गए, दुख को सब ऋणी। दुख तो भगवान की कृपा से आता है, ऋण लेता नहीं। सब जीव दुख के ऋणी है। दुख ने आपके पाप काट दिए, सुख आपका पुण्य काटता है। बोलो, आपके पुण्य कटना चाहिए कि दुख पाप कटना चाहिए? आपका कटना चाहिए, पुण्य कटना चाहिए? नहीं, पाप करना चाहिए। तो पाप करता है दुख से, दुख आए तो आपके पाप करके शुद्ध करे ऐसा आ जाता है, समझे। आपकी वाह वाह भी सुनता नहीं, आपका प्रत्युपकार देता ही नहीं, सदा ही रहता है। तो सुख है सब ऋणी है, सब ऋणी है, सब सुख है ऋणी है, दुख है ऋणी, सुख नहीं दुख है ऋणी। बड़े भाग्य मानो तो पावा, मनुष्य शरीर में दुख आता है तो आनंद मनाना चाहिए। कृपा हो गई भगवान की, बहुत कृपा हो गई, विशेष कृपा हो गई। इस वास्ते संत लोग दुख में बड़े राजी रहते, मन में प्रतिकूल घटना में बहुत राजी रहते हैं कि बस ऐसा मौका कहाँ है, ये तो कोई भगवान की कृपा से मौका मिलता है। हरदम मस्त रहो, हरदम आनंद रहो। तो भगवान के सदा हमारे भगवान है, और हमारे मन के प्रतिकूल हो जिसमें हमारे लाभ ज्यादा है, पुनः पाप नष्ट होते हैं। नई सावधानी आती है, नई सावधानी आती है, पुनः पाप नष्ट होते हैं दुख में, सुख में पुराने पुण्य खत्म हो रहे हैं, वो वर्तमान में खराब होता है, अंतःकरण मेला हो जाता है। सुख भोगने से अंतःकरण मेला होता है, ज्यादा सुख भोगना, गद्दा बनाओ, बढ़िया बनाओ, सुने की भाई कथा क्या बनाओ, यहाँ कथा क्या, यहाँ कथा क्या, यहाँ क्या, यहाँ गड़बड़ी हो जाए, गड़बड़ी मेरे हो। भगवान ने कृपा कर दी, भगवान जो कृपा कर देना, भगवान ने कहा यस्या मनोवृद्धामि हरिष्ये तद धर्म सही है करो दि बंधु विच्छेद दुखे जीवित जो कौर अपार कृपा अमार सुन अमार आस हाँ अमार आस तारे सर्वनाश तोरी सोरे हमार तब दासे दास हमारी आशा करे उसे दुख मिलता है उसको दास करते हैं फिर भी हमारी आशा नहीं छोड़ते उसे दास ही दास बन जाते हूँ मैं तो हम दास ही दास उसे दास ही दास बन जाते कैसे कृपा भगवान वो मस्त रह जाए उसे खुश हो जाए तो भगवान बहुत राजी होते हैं बहुत राजी समझे तार दास ही दास उसे दास का दास बन जाते भगवान ऐसी कृपा तो सज्जनों दुख में मस्त रहो आनंद रहो बोझ होगी आनंद हुई कृपा हुई भगवान की कृपा हुई बोझ होगी आनंद आनंद हो गया कैसी बोझ की बात है कितने आनंद की बात है कितनी शांति की बात है कितने आनंद की बात है हरदम मस्त रहो हरदम दुख में मस्त रहो तो सुख में मस्त रहो तो हरदम ही मस्त रहे और दुख में मस्त रहे तो कब रोगे बताओ चिंता कब करो चिंता करे मौका ही नहीं मिल रहा कभी भगवान की कृपा है हरदम वो हमारे हमारे है प्रभु हमारे है हमारे को पूछते नहीं बच्चे को पूछते नहीं कि तेरे स्नान करा दे तो का करा दे कुछ कर दे समझे मूर्ख क्या कहे क्या कैसे समझता है वो तो जंगली उतार देती है दया पहनाती है चूल होता तो रोवे देह पर रोवे रोता क्यों है माँ के हाथ में रोता है तो हंसेगा कहाँ बूढ़ को समझाया जाए कि माँ के हाथ में रोता है तो हंसेगा कहाँ बता माँ के हाथ माँ के हाथ में भी बुरी रोवे क्यों हंसाता है और रोता है बड़ा बड़ा है समझे माँ सदा ही कल्याण करती है भाई माँ के फिर भूल भी हो जाए पर बड़ी माँ है ना भगवान उसे भूल नहीं होती उसे कभी भूल होती ही नहीं मनुष्य भूल हो जाती है इस बात से हरदम मस्त रहो बोझ में रहो ये बात है भाई सच्ची बात ही है भगवान की कृपा मानो हरदम और याद करो आप दुख में ज्यादा स्मरण करो दुख में शुभ स्मरण करे सुख में करे कोई जो सुख में स्मरण करे तो दुख काहे को होए बताओ दुख में शुभ स्मरण करे सुख में करे कोई जो दुख में स्मरण सुख में स्मरण करे दुख काहे को होए राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2055 11 जनवरी 1999 को सायं लगभग 4 बजे से सूरत में हुआ। राम।